język parabelą, teraz miękko buluła. Do tego znów góra bierę mózgu ciemno półkula. Więc moja droga nie rozkleja ci pieroga, bo za kołnierz nie wylewam, a polewa dzisiaj trzoda. Jebnięty repertuar, na nic świętona woda. Jest pięty dzielnie kulam, w razie się wolą na rogach. Tańcuj babo, tata tańcuj chłopie. W tańcu trzeba królu, boję się i żłopie. Alko, życie na równi z walką. Pozna się z tą marką, zlecie wyjdź na balkon. Posłuchaj synu, bo to nie wzdory, a nowa saga. Pośród kominów, gdzie szare mury mówią uwaga. Kto na to farbę, żeby te pokolorować wiesz, wołaj. Trzeba król, armia, ile by nas ty było. Chylę czoła, chylę czoła. Pełno kultura, trzeba król tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, choć akurat nie wyglądamy schludnie. Tu Polska brudne południe. Pełno kultura, trzeba król tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, nasza kultura bura szybnie. Tu Silesia brudne południe. Trzoda król bez podatków, dostali to w spadku. Po wspólnym dziadku, bratku. Brak kontraktu, a nie brak kontaktu. Bartków dwóch, rok sąd plus status bu. To atut dla powodujących tyle hałasu. Ludzie lasu, naszych przyjaciół jak własnych traktuj. To my obrońcy czornego skargu na majku. Bajtlu, lepiej się nie targuj, ja hartuj się. Górę ręce na wejście. Dla ekipy kultury zwierzęcej zamienimy to miejsce w serce. Sceny dantejskiej. Po co masz mierdzieć, a ty masz pewne szczęście. Po co? My będziemy tu częściej. Pełno kultura, trzoda krótu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, choć akurat nie wyglądamy schludnie. Tu Polska brudne południe. Pełno kultura, trzoda krótu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, nasza kultura bura siebie. Tu Silesia brudne południe. Stodoły nie na salony. Patroni ironii obfitej w zabobony. Gościu nieproszony, obrus zmazony. Niemniej uprzejmy kelner w korpus trafiony. Jesteś porobiony, magicznie zacieszony. Widą mi od fantastycznie poklejony. Iż to przyjął się, wylot minął cię. Autopilot na domu was ekipą przyszło, że temat prosty, to krok, który nie pali, ja buduję mosty. Przekaz ostry, na mecie już posty. Kiedy, z kim, gdzie, o której, jakie koszty. No chyba nie myślałeś inaczej, coś ty. Do przodu nie wbił jak rak, rezolutni jak chodziak. Bez kłótni, bitu dudni, to nie hałas jak trybutni. Bez pomocy wyrzutni brat, masz tu trzoda kru, a tak. Studio nie w studni, tak śpiewa teraz na bitu cały świat. Cały świat. Pełno kultura, trzoda kru tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, choć akurat nie wyglądamy schludnie. Tu Polska brudne południe. Pełno kultura, trzoda kru tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, nasza kultura bura siebie. Tu Silesia brudne południe. Pełno kultura, trzoda kru tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, choć akurat nie wyglądamy schludnie. Tu Polska brudne południe. Pełno kultura, trzoda kru tu prezentuje. Niech się pani, niech się pan częstuje. Bo to pierwsza odura, nasza kultura bura siebie. Tu Silesia brudne południe. Więc moja droga, nie rozkleja ci pieroga, bo kołnierz... Katar, kaszel, chuj w dupę. No jeszcze raz, nie no dobra. Pierdalać. Skupiać się na... Rabadam, rabadam. Nie ryj. Dobra, damy, no. Damy. No. Krupnia Gloria niedowiarką. Dobry wieczór, jeszcze raz. Nie no, dawaj to od początku, kurwa. Dobra, gruby, daj to, kurwa. No daj, dobra, jeszcze raz.